گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 250. تو از هر در که بازایی بدین خوبی و زیبایی، دری باشد که از رحمت به روی خلق بگشایی. گمان از تشنگی بردم که دریا تا کمر باشد. گمان از تشنگی بردم که دریا تا کمر باشد. چو پایانم برفت اکنون بدانستم که دریایی. حسنت به تو تعلیم خدارایی را، زیب اندام تو کردین همه زیبایی را. قدرت عشق تو بگرفت به سرپنجه حسن، قدرت عشق تو بگرفت به سرپنجه حسن طرفت العین ز من قوه بینایی را. داد حسنت به تو تعلیم خدا رایی را، داد حسنت به تو تعلیم خدا رایی را، زیبندام تو کردین همه زیبایی را. عزیز من با قدرت حسن تو بگه به سر پنجه حسن، قدرت حسن تو بگه به سر پنجه حسن طرفت العین ز من قوه بینایی را. طرفتون این زمان رو بگه بینایی. اگر فتنه چشم تو به خواب باند با در تماشای تو آشوب تماشایی را سر شد همه منحصر شد همه دار و ندارم به جنون در چرخش کنم این همه دارایی را خدا هر شب آنجا به سر کوچه بی سامانیست هر شب آنجا به سر کوچه بی سامانی است با چنین جا چه خورم قصه بی جایی را Oh, کرد سودای سر زلف تو دیوان تر یا یا سر زلف تو دیوانه ترم چه نهی سر به سری چه نهی سر به سری آدم سودایی را منحصر شد همه دار و ندارم به جنون منحصر شد همه دار و ندارم به جنون در چه ره خرج کنم این همه دارایی را هر شبم جا به سر کوچه بی سامانی است هر شبم جا به سر کوچه بی سامانی است با چنین جا چه خورم قصه بی جایی را Thank you. همیشه شاد و همیشه خوش باشید. برنامه‌ای که شنیدید و باد و بیتی از شیخ اجل سعدی آغاز شد، شماره 250 گل‌های رنگارنگ بود که با شرکت آقایان محجوبی و بنان تنظیم گردیده. آهنگ و سایر اشعار از عارف، تنظیم و هارمونی از آقای روح الله خالقی، گوینده روشنک.